Abulinawen usok kinding ama tuy pumasasok at rayo itasadyang panunutem man di ka pagintutunan tuy agayat agrugnoy itaem man esenti jakalipatan tanasudi unay anagan uray sa dingayan disu sa dinuman nu malakita usok timabang aran nu malakita usok timabang aran pamulinawen usok indeng aman tuy umas aso agrayo itasadyan panunutem man di ka pagintutunan tuy agayat agrupnoy itaem man esenti diak kalipatan tanasudi unay anagan uray sa dingkayan bisu sa dinuman numalagit ka usok di mabang aran numalagit ka usok di mabang aran. Apintas mo awan umaspin numaranyagan talumabaga at tingin anak kay tampukan nakalid mo akas labituen aglalong umamdak ka itiagsapa wano malin no emday ta bibig mo sa kaunisen agbarang atalus day takas marfil ang ipin da egan metabuk mo pangyukulutin etakiday mo akas ulalayaw itimalem. Awan nga tan, ikasken ka anabukelen. Apinarapuran ti Diyos, apungan ka kakasbin. Tabino, bukudan, aminen at talugadin. Uray akong isuta, napintas kantulaen. Nubingiem day tabidig mo sa kaunisen agbarang patagos day takas marfil ang ipin da egan metabuk mo pangukulutin kentakiday mo akas ulalayaw iti malen. Di kantong malipatan kunatui puso uray no awan at denlam itunggal aldaw uray painutawen naglabasen di mong tugunain na malipatan ka higat kong altanen kanayon nga agda kanyak, dimpay dulin mo ngayak, nga impaay mo, apagbiyagak. Uray no may sa atupayen, analamiis abangkay, imuntu kunaen, amalipatan ka, igatumpal tanen. Malipatan una tu'y puso uray no awan at denam itunggal algaw uray pa'y no tawenen iti naglabasen di muntuk laen amalipatan ka igatong baltanen. Apaspasang itik, yurit manigasat, aragat sakik, kaday kalungay mo, kenasamit nga isem, isudat mangipanit, may kiti na putput na wawen, di kuwenti at sakik. Ragsakku aku nemantu ayatku kenkarayu alam sa taubyagku ipanag na kagneten kadag ito yung unay ko kentaan na sa em tangayin karikin ka kang tuwan nilawin yakub kunto tigudasan nun siya tuken katiagisin anang sa taubyag ko ipanag na kagmeten kadag ito'y umunoy ko kenka ana sa em tangayin kariken ka adi kanto walilawen yakub yakub to tigudasen no siya tuken katiagisin layat may sangaw bin na samsam ngem hasmi kasla sabong nga pagukrad kay aglalo no agkabaw napait napait napait na makasugay baybay amin sa ubing lelo sumapul ka tay balo akapad ba sa uban mo kenday tatupol mo baybay ama panun aglalo, aglalo, wadang makinay